على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور ہم مشن ساتھیوں، ہمارے اس پانچ روزہ درس میں آج کا موضوع ہے مجاہد کا عقیدہ. امید ہے کہ جو ساتھی شروع سے ان دروس میں شریک ہو رہے ہیں، ان کو پچھلے سبق اچھی طرح سے یاد ہوں گے. یاد ہیں یا بھول گئے ہیں آپ لوگ؟ یاد ہیں. پرسوں کیا سبق تھا، کوئی سنائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پر نماز کی طرح فرض ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، بغیر عذر کے چھوڑنے والا فاسق ہے، اور اس کے خلاف بحث کرنے والا گمراہ ہے. کل کا سبق جہاد جہد سے مشتق ہے، مشتق ہے اس کا معنی ہے محنت اور تکلیف. جب آدمی یہ عظیم کام کو شروع کرتا ہے تو ابتدا میں تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کے بعد اللہ عز الجلال کی ایسی مدد و نصرت اترتی ہے جس پر انسان حیران رہ جاتا ہے. ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں. تو آج انشاءاللہ مختصر سی گفتگو مجاہد کی عقیدے کے بارے میں ہوگی. امید ہے کہ آپ دعویٰ بھی یاد رکھیں گے اور اس کی دلیل بھی انشاءاللہ یاد رکھیں گے. انشاءاللہ. عقیدہ بہت بنیادی چیز ہے. عمل کے اندر کہیں غلطی یا کمزوری رہ جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر انسان کا عقیدہ بگڑ جائے تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. اس لیے عقیدے کی اصلاح کرنا، اپنے عقیدے کو درست رکھنا ایک مجاہد پر لازم ہے، ایک مجاہد کی ذمہ داری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اس امت میں فرقے بنیں گے، جماعتیں ہوں گی، دھڑے ہوں گے، اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان میں سے اکثر ناکام ہوں گے. صرف ایک جماعت کی نشاندہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نے فرمائی ہے کہ وہ جماعت کامیاب ہوگی، وہی جماعت جنتی ہوگی. تو ایک مجاہد کا فرض بنتا ہے کہ وہ ساری زندگی صرف اسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے جس جماعت کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جماعت قرار دیا. اس بارے میں مزید تفصیلات سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جہاد کی جو محنت شروع ہوئی ہے، اس میں ہمارے طبقے، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین اور ہمارے مجاہدین کا سب سے زیادہ حصہ شامل. آج دنیا میں اکابر علماء کی اور ہمارے سلسلے سے تعلق رکھنے والے مجاہدین کی دعوت جہاد سن کر کافر مسلمان ہو رہے ہیں اور فاسق توبہ کر رہے ہیں، اور دنیا کے کافروں پہ ایسا لرزہ طاری ہے کہ وہ سب کچھ بھول کر صرف اسی طبقے اور اسی جماعت کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ ہمیں کسی کے ساتھ لڑنے اور جھگڑنے کی فرصت. ہمارے سامنے دنیا کا کفر کھڑا ہوا ہے، ہمارے سامنے دنیا کے وہ باطل نظام کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا، برباد کیا، جن کی وجہ سے مسلمان ذبح ہوئے. ہم ان کا مقابلہ کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں کسی طرح کے داخلی جھگڑوں میں پڑنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی فرصت. آپ اتنے عرصے سے ہمارے بیانات سن رہے ہیں، کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے کبھی کسی مسلمان کی مخالفت کی ہے؟ نہیں. ہم کسی مسلمان کہلانے والے کی مخالفت نہیں کرتے، صرف خالصتاً جہاد کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان اگر آپس کی لڑائیوں میں پڑ گئے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے پیچھے پڑ گئے، کافروں کی ہمتیں بلند ہو جائیں گی، ان کے حوصلے اونچے ہو جائیں گے، وہ مسلمانوں کو ایک چھری سے ذبح کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا تعلق کس مسلک کے ساتھ ہے، کس عقیدے کے ساتھ ہے۔ ہم افغانستان گئے، ہم نے افغانیوں کا عقیدہ نہیں پوچھا، ہم نے صرف اسلام کی بنیاد سے ان کے ساتھ تعاون کیا، مدد کی، ہمارے نوجوان وہاں لڑتے رہے۔ ہم کشمیر میں گئے، ہم نے کسی کا عقیدہ نہیں پوچھا، صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے ہر مسلمان کی مدد کی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارا یہی نظریہ رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اپنا نظریہ اور عقیدہ ہی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہمیں تو وہ عقیدہ اور نظریہ حاصل ہے جس کی نہ کوئی مثال ملتی ہے نہ جس کی کوئی نظیر ملتی ہے۔ ہمارے شہداء کے خون سے خوشبو ہی اس لیے آتی ہے کہ ان کا عقیدہ بھی اچھا ہے، ان کا عمل بھی اچھا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی یلغار میں طاقت ہی اس وجہ سے ہے کہ ان کا عقیدہ بہت اونچا ہے، ان کا عمل بہت اونچا ہے، ان کی نیت بہت اونچی ہے۔ اگر کہیں ہم میں سے کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی ہمیں سمجھا دیتا ہے، تو ہم ضد نہیں کرتے بلکہ فوراً اللہ کے سامنے جھک کے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ ابھی ہمارے منتظم بھائی بیٹھے تھے، آپس کی چند غلطیوں کا مذاکرہ ہوا۔ یہ صحیح عقیدے کی شان ہے کہ کسی نے کسی غلطی کا دفاع نہیں کیا، بلکہ ہر ایک اس بات پہ تیار تھا کہ جو غلطی بھی ہو رہی ہو ہم اسے چھوڑنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں، اور ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پچھلے پہ توبہ استغفار کرتے ہیں اور آگے ایک نئے عزم اور ایک نئے ولولے کے ساتھ بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیشہ اچھا عقیدہ انسان کو اچھے اعمال پہ لاتا ہے، اچھا عقیدہ انسان کو اونچا لے جاتا ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے، اور غلط عقیدہ انسان کو ہمیشہ ٹھوکروں میں مبتلا کرتا ہے، ذلتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمیں خوشی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے چند باتوں پر۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں سے وابستہ کیا جنہوں نے ہمیں گھٹی میں جہاد کا سبق دیا، قتال کا سبق دیا، شہادت کی لذت سے آشنا کیا، ہمیں بزدل نہیں بنایا، قرآن کی آیتیں تحریف کر کے نہیں سنائی، بالکل صحیح صحیح سنائی، رسول اللہ کی حدیثوں میں کوئی ہیر پھیر نہیں کیا، بلکہ ہمارے سامنے صحیح وضاحت کے ساتھ ان حدیثوں کو لائے۔ اس کی برکت سے آج الحمدللہ ہمارے دل میں جہاد کا نظریہ ہے، ہمارے بازوؤں میں جہاد کی طاقت ہے، ہمارے لشکر منظم اور مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کے نظریے اور عقیدے کی برکت ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم جہاد کے متوالے ہیں اور جہاد کے دیوانے۔ میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایسا نظریہ دیا کہ ہم میں سے کوئی شخص کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہتا، ہم کسی ولی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، ہم کسی امام کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم کسی محدث یا فقیہ پر انگلی نہیں اٹھاتے۔ دوستو، کتنا برا ہوتا کہ ہم جہاد کرنے کی بجائے دیواروں پہ پمپلٹ لگاتے پھرتے ہوتے کہ فلاں کو 1,00,000 کا چیلنج ہے، فلاں کو 50,000 کا چیلنج ہے، فلاں کی نماز غلط ہے، فلاں کا روزہ غلط ہے، فلاں کی تراویح غلط ہے، یا ہمارے دل میں حضرت عثمان غنی کا بغض ہوتا، یا حضرت عمر سے ناراضگی ہوتی، یا حضرت عبداللہ بن مسعود کا بغض ہوتا۔ بتاؤ، زندگی میں کوئی مزہ رہتا؟ کوئی مزہ نہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں رحمت کی اپنے ان اکابر کے لیے جنہوں نے ہمیں وہ سچا نظریہ دیا جس میں کسی کے ساتھ بغض نہیں۔ سارے ہمارے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک جس صحابی کا نام لیتے چلے جاؤ، ہماری زبان سے نکلتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، ہم اللہ سے بھی راضی ہیں، ان صحابہ سے بھی راضی ہیں۔ ہمیں ان میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، ہمیں ان میں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ ہمارے اکابر جب صحابہ کا تذکرہ کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے پانی بہتا تھا، ان کی زبان موتی بکھیرتی تھی، وہ صحابہ کا تذکرہ کرتے کرتے گم ہو جاتے تھے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے بڑے بڑے اولیاء کو صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے۔ صحابہ ہو یا ازواج مطہرات ہو، رسول اللہ کی اہل بیت ہو یا رسول اللہ کے اصحاب ہو، ہم ایک ایک کو اپنا مقتدی مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ کسی کا پہلا نمبر تھا وہ بعد میں کیوں آیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے بیت المال کے اندر کچھ کمی زیادتی کی، توبہ توبہ، ہر صحابی پاک تھا، اللہ کی طرف سے محفوظ تھا۔ ہم نہیں کہتے کہ کسی صحابی نے نبی کے مقابلے میں اجتہاد کیا، نبی 8 دے کر گئے تھے، اس نے 8 کو 20 بنا دیا تھا۔ ہم ہر صحابی کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں جاتے ہیں، ایک طرف ہمیں حضرت دجانہ کی شان نظر آتی ہے، حضرت عمر کی یلغار نظر آتی ہے، حضرت علی کی شجاعت نظر آتی ہے، حضرت عثمان بھی ہماری آنکھوں کے تاج، حضرت علی بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت معاویہ سے بھی ہمیں عشق کی حد تک محبت رکھتے ہیں۔ اس سے بہتر عقیدہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر ہم زمین پہ بیٹھ کے صحابہ کے عیب گنواتے، آسمان بھی ہم پہ ہنستا کہ نہیں کہ کس آسمان پہ تھوکتے ہو بدبختو؟ 14ویں صدی میں رہ کر ان ہستیوں کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا، جن ہستیوں کے لیے اللہ نے آسمانوں سے انتخاب اتارا، جن کے بارے میں کہا گیا ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، سب سے اچھے دل انبیاء کے تھے، بعد میں اچھے دل نبی کے صحابہ کے تھے، جن کو روشن قندیلے قرار دیا گیا۔ ہم ایک ایک سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان میں سے کسی کی بھی ہمیں خواب میں زیارت کراتا ہے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ان میں سے جس کا بھی نام لیتے ہیں ہمارے منہ سے مٹھاس آتی۔ ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے کہ فلاں صحابی ہمارے عقیدے کا تھا ہمیں اچھا لگتا ہے، فلاں ہمارے عقیدے والی حدیث روایت نہیں کر سکا ہمیں برا لگتا ہے۔ ہم ہر صحابی کو معیار حق و صداقت مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی گواہی دینے والے حضرات صحابہ کرام تھے۔ اگر صحابہ کو مجروح کیا جائے گا، قرآن مجروح ہو جائے گا، نبی کی صداقت مجروح ہو جائے گی۔ اور قرآن نے تو جب دعویٰ لایا، ایک بہت ایسا دعویٰ جس دعوے نے ابو جہل کی ماں مار دی، ساری دنیا کے کفر پہ ستہ طاری کر دیا، قرآن نے دعویٰ لایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ساری دنیا نے کہا محمد کیسے رسول ہو گئے، ہماری طرح چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، اے رب کوئی دلیل دے دے۔ رب نے کہا دلیل اسی آیت کے اندر دوں گا، والذین معه، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لو، ایک ایک کی شام دیکھ کے تم کہو گے ان کی تربیت واقعی کسی نبی نے کی ہے۔ نبی کی نبوت پر دلیل کس کو بنایا گیا اور دلیل کس نے بنایا؟ اللہ کی دلیل میں کمی آ سکتی ہے؟ جیل میں ہمارے کچھ ساتھی گئے، جا کے کسی نے پمفلٹ ہاتھوں میں پکڑا دیے، تمہاری نماز غلط، تمہارا روزہ غلط، بیچارے دو چار پمفلٹ پڑھ کے ہل گئے، اکابر علماء سے ہٹ گئے۔ میں نے ان میں سے ایک کو بلا کے کہا کہ اب تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آج مسلمان ہوا ہوں، چند دن پہلے مسلمان ہوا ہوں، پہلے کافر تھا۔ میں نے کہا تیرا نظریہ کیا ہے؟ اپنے نظریات بتاتے ہوئے کہتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود تو حضور کے مقابلے میں اجتہاد کیا کرتے تھے، حضرت عمر سے ناراض تھا اس لیے کہ حضرت عمر 20 تراوی پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں کسی صحابی سے کوئی ناراضگی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سیدنا ابن عمر بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود تو ہماری فقہ کے سرتاج ہے۔ ایک ایک سے ہم محبت کرتے ہیں، ایک ایک کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا جزو سمجھتے ہیں۔ اس لیے مجاہد یاد رکھنا، تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی معصوم ہے اور صحابہ سارے محفوظ ہیں۔ کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کیا ہے؟ معصوم ہے. نبی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, قطعاً نہیں ہو سکتا. جنہوں نے انبیاء کی غلطیاں گنوائی ہیں وہ خود غلطیوں اور مغالطوں کے اندر جا پڑے تھے. انہوں نے نبی کی عظمت اور شان کو نہیں پہچانا تھا, انہوں نے رب کے انتخاب کو نہیں پہچانا تھا. نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, نبی سے کوئی لغزش اس قسم کی جسے معصیت کہا جائے نہیں ہو سکتی. رب کبھی کبھی اپنے انبیاء کو قرآن میں تنبیہ کرتا ہے, وہ محبوبوں کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں, وہ نبی کے گناہ نہیں ہوتے. آج دنیا کا ایک مفکر جو بہت نیک ہو, کیا ہو, صبح 8 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا, اتنا نیک, اتنا نیک, 8 بجے اٹھ کے پابندی سے کون سی نماز پڑھتا ہو, فجر کی نماز پڑھتا, اپنی داڑھی بھی اچھی نہ لگتی ہو, کبھی اس طرح اور کبھی کینچی کے نیچے اس کو رکھتا اور فخر کرتا ہو کہ مجھے اسلام کی بڑی سمجھ. ایک دوسرا نیک آدمی جو روزانہ رات کو تہجد پڑھتا ہے 20 رکعت, کتنی تہجد پڑھتا ہے, 20 رکعت, ایک رات 20 رکعت پڑھنے والے آدمی کو دیر ہو گئی, دیر سے اٹھا, اس نے پڑھی 16 رکعت, کتنی پڑھی, کتنی رہ گئی اس کی, یہ 4 رہیں, یہ فرض تھی اس پر, واجب تھی اس پر, نفل ہی تھے نا. وہ صبح فجر کے بعد بیٹھا ہوا رو رہا ہے کہ یا اللہ کیا گناہ ہو گیا, 4 رکعت تہجد رہ گئی, کم ہو گئی, رو رہا ہے. مفکر صاحب اٹھے 8 بجے اپنے ٹائم پہ فجر پڑی, وہ خوش بیٹھے کہ میں نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے. اچانک مفکر صاحب کی نظر پڑی اس بیچارے پر, اسے روتا دیکھا, کہا یقیناً تو نے رب کی کوئی نافرمانی کی ہوگی اس لیے رو رہا ہے, میں تو بڑا فرما بردار, سورج چڑھا ہوا تھا, میں نے فجر پڑی تھی اس لیے میں ہنس رہا ہوں. اور نبی جب روتے ہیں نا, توبہ توبہ استغفار کرتے ہیں, تم نے انہیں دیکھا تو تمہیں گناہ نظر آئے, اللہ کی قسم وہ گناہوں پہ نہیں رو رہے ہوتے, ان سے کوئی ایسا کام جو وہ کرنا چاہتے ہوتے ہیں اللہ کے قرب کا اگر اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے, ان کے دل تڑپ جاتے ہیں, مچل جاتے ہیں کہ اللہ میں تو اس مقام تک کرنا چاہتا تھا, اس مقام سے تھوڑا کم کیوں ہوا. وہ روتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں, اللہ قرآن میں انہیں کہتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر ہو, تو اب سبحان اللہ بھی پڑھے, الحمدللہ بھی پڑھے, توبہ توبہ بھی کرے. آپ کی توبہ توبہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. وہ توبہ کرتے ہیں, مفکر نے سمجھا نبی سے گناہ ہو گئے, نعوذ باللہ, نبی سے کوئی گناہ ہوا ہے, نبی کیا ہوتے ہیں, معصوم, اور صحابہ کیا ہوتے ہیں, محفوظ. اس عقیدے کو یاد رکھنا, اپنے دامن سے باندھ لینا, دنیا کی کوئی کتاب, کوئی پمفلٹ, کوئی اشتہار لا کے آپ سے کہے کہ نبی پر بدگمان ہو جاؤ, میرے مجاہد ہو جاؤ گے, نہیں ہوں گے. نبی کی عظمت پہ کٹ مریں گے, نبی کی ایک ایک ادا پہ کٹ مریں گے, نبی کی زلفوں پہ کٹ مریں گے, نبی کے روزے پہ کٹ مریں گے, نبی کے روزے کے تحفظ کے لیے کٹ مریں گے, نبی کے ایک ایک الفاظ پہ کٹ مریں گے, ایک ایک افعال پہ کٹ مریں گے, نبی کی تقریر پہ کٹ مریں گے, نبی کی تحریر پہ کٹ مریں گے, نبی کے انداز پہ کٹ مریں گے, نبی سے عشق رکھیں گے, نبی سے محبت رکھیں گے, اور محبت کے بعد نبی کی ثنا کریں گے, نبی کی تعریف کریں گے, نبی کے لیے نعتیں پڑھیں گے, نبی کے لیے تلواریں چلائیں گے, نبی کے لیے خون بہائیں گے, اور آخر میں کہیں گے حق ادا نہیں ہوا اس لیے کہ خدا کے بعد تو آپ ہی ہیں, خدا کے بعد تو آپ ہی, حق ادا نہیں ہو سکتا. نبی کے بعد آئیں گے صحابہ کے ہاتھ چومیں گے, صحابہ کی محبت کا دم بھریں گے, کوئی پمفلٹ لا کے کہے گا اس صحابی نے غلطی کی, ہم کہیں گے بدبختہ ہمارا دل نہ دکھا, نبی کے صحابہ محفوظ تھے, اگر ان سے کچھ ہوا بھی رب نے کہہ دیا میں سب معاف کر کے تمہیں اپنی رضا اور محبت دے چکا ہوں. رب ان سے راضی ہو اور ہم ناراض ہوئے بیٹھے ہوں, جائز بنتا ہے؟ رب ان سے کہو تم میرے پیارے ہو, ہم کہ ہمیں تم سے پیار نہیں, کس منہ سے جاؤ گے رسول اللہ کے سامنے جب نبی کے صحابہ سے بغض رکھو گے؟ نبی کے صحابہ نے کون سی قربانی ہے جو نہیں دی؟ نبی کے صحابہ نے دین کی خاطر کون سا کام ہے جو نہیں کیا؟ ہم صحابہ پر باتیں کریں، ہم صحابہ کے درمیان لڑائیاں کروائیں، ہمیں جائز نہیں بنتا، ہم ان سے بھی محبت کریں گے، ان سے بھی محبت کریں گے، فرق مراتب ملحوظ رکھیں گے، ستارے آسمان پہ ہیں، نبی نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ستارے اوپر ہوتے ہیں، صحابہ بھی اوپر ہیں، ستاروں پہ تھوکنے والے کی تھوک منہ پہ گرتی ہے، صحابہ پہ بکنے والے کی تھوک اس کے منہ پر گرے گی، ستاروں میں سے کچھ چاند کے قریب ہوتے ہیں، کچھ دور ہوتے ہیں، کچھ صحابہ قریب تھے، کچھ دور تھے، کچھ کی روشنی زیادہ نظر آتی ہے، کچھ کی ہلکی نظر آتی ہے، صحابہ میں سے کچھ زیادہ چمکتے ہیں، کچھ تھوڑے چمکتے ہیں، ستارے آسمان پہ بے شمار ہیں، نبی کے صحابہ پانچ تن چھ تن نہیں بے شمار ہیں، بہت سارے ہیں، ستارے ہر ستارہ چاند پہ اپنی روشنی پھینکتا ہے، چاند سے روشنی لیتا ہے، صحابہ نے نبی سے اپنی روشنی حاصل کی، ہر ستارے سے ہم محبت کریں گے، ہر ستارے سے ہم رستہ تلاش کریں گے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ ہمارا عقیدہ ہے جن مسائل میں حضرات صحابہ کا اتفاق تھا ان مسائل میں کسی کو اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھو اس عقیدے کو۔ جن مسائل میں صحابہ کا کیا تھا؟ اتفاق تھا، ان مسائل میں اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ امام ابو حنیفہ نے کیا ہے یہ اختلاف، نہ امام شافی نے کیا ہے، نہ امام مالک نے کیا ہے، نہ امام احمد نے کیا ہے، جہاں نبی کے صحابہ متفق ہے وہ چیز ہمارے لیے اجماع کہلاتی ہے، اور اجماع سے نکلنا نولی ما تولا و نسلی ہی جہنم، جو اجماع سے نکلے گا رب اس کو پرے پھینک کے دلیل کر دے گا۔ صحابہ سے بڑا دین کا کوئی محافظ تھا؟ صحابہ غلطی کو برداشت کرتے تھے؟ دین میں کمی زیادتی برداشت کرتے تھے؟ حضرت عمر کو بڑھیا نے ٹوکا تھا کہ نہیں ٹوکا تھا؟ صحابہ آپس میں مذاکرے کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ صحابہ نے کبھی مداہنت نہیں کی، اس لیے جس مسئلے پہ متحد ہو گئے وہ مسئلہ پکا ہے، تھکا ہے۔ دنیا والوں کتابیں لاؤ، پمفلٹ لاؤ، تم کمپیوٹر کے اندر سے ڈسکے نکالو، میرے صحابہ جس مسئلے پہ متحد بیٹھے ہوں گے دنیا ہمیں اس سے نہیں ہٹا سکے گی۔ تم تو قلم کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم تلواروں کے وار بھی ہمیں صحابہ کے اجماعی مسئلوں سے نہیں ہٹا سکیں گے۔ جس چیز پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا ہمارے ٹکڑے کرو گے تو جسم کا ہر ٹکڑا بھی اسی مسئلے پر گرے گا۔ اماں عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹھ کے، اماں عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹھ کے حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھی، کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، ہم بھی اختلاف نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اپنی کمر میں درد ہو اور الزام حضرت عمر پہ لگایا جائے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہوتا۔ صحابہ سے زیادہ عشق رسول نہ تمہیں ہے نہ کسی اور کو ہو سکتا ہے، صحابہ سے بڑھ کے رسول اللہ کی پہچان کسی کو تھی نہ کسی کو ہو سکتی ہے۔ جب حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی کی موجودگی میں کسی شہید کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے لاؤ بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، ترمذی میں دکھاؤ، ہم ہر شہید کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم تمہیں شہیدوں کا کیا پتا، شہیدوں سے ہم محبت کرتے ہیں، شہیدوں سے ہم تڑپتے ہیں، ہم شہیدوں کو نہیں بلاتے، ہمارے شہید ہمیں نہیں بلاتے، خوابوں میں آ کے ملتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، ان کا خون ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، مگر جب نبی نے اپنے شہید صحابہ کا جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ نے اپنے شہید ساتھیوں کا جنازہ نہیں پڑھا، ہم کون ہوتے ہیں صحابہ سے بڑھ کے کسی اور چیز پہ قدم اٹھانے والے؟ ہم محتاط لوگ ہیں، نبی کے رستے سے نہیں ہٹ سکتے دنیا کی پبلسٹی کی خاطر، صحابہ کے رستے سے نہیں ہٹ سکتے کسی ایک پمفلٹ کی خاطر۔ ہم کسی نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سارے لوگ دائیں بائیں ہیں، حضرت قاسم نانوتوی پیچھے آہستہ آہستہ، جہاں اللہ کے نبی کا پاؤں پڑتا ہے وہاں پاؤں رکھتے آ رہے ہیں۔ صبح تعبیر پوچھی، کہا قاسم کا مدرسہ دیوبند احتیاط سکھاتا ہے کہ نبی کے پاؤں سے بھی پاؤں نہ ہٹ جائے۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے بہت کچھ کریں، پر ہم اپنے دل کو پرے پھینک کے اس کے مچلنے پہ نہیں جاتے، نہ نبی کا رستہ چھوڑتے ہیں نہ صحابہ کا رستہ چھوڑتے ہیں۔ جن مسائل میں صحابہ کا اتفاق تھا میرے مجاہد ساتھیوں ان مسئلوں پہ متفق رہنا، ان مسئلوں پہ ڈٹے رہنا، کوئی پمفلٹ کوئی اشتہار صحابہ کے اجماعی رستے سے نہ ہٹا سکے، ورنہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا نبی کے صحابہ کو جو سمجھ میں آیا تھا کیا تمہاری عقل اور عشق ان سے بڑھ کے تھا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی اللہ رسول کی مخالفت کرے گا، ایمان والے جن میں پہلا نمبر صحابہ کا تھا ان کے رستے سے ہٹے گا، رب نے کہا میں دوزخ میں ڈالوں گا، نبی نے کہا من شزہ شزہ فی النار، دور جا گرے گا۔ نبی کے صحابہ مزاج نبوت کو زیادہ سمجھتے تھے، اور جن مسائل میں ہمارے صحابہ نے اختلاف فرمایا ان کا اختلاف بھی ہمارے لیے رحمت بن گیا، ان کا اختلاف بھی ہمارے لیے کیا بن گیا؟ رحمت بن گیا۔ نبی کی ہر ادا انہوں نے محفوظ کر لی، نبی کی ہر ادا صحابہ نے محفوظ کر لی، اس اختلاف کی وجہ سے لڑے نہیں، نبی کی اداؤں کے بوتی چنتے چلے گئے، امت میں بانٹتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی مدینہ میں اذان چل رہی تھی، ایک بار اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر دوسری بار اشہد اللہ الہ الا اللہ، تیسری بار نہیں، لیکن مکہ میں جا کے نبی نے ایک بچے کو سکھاتے وقت چار بار کہہ دیا، دو بار آہستہ، دو بار جو ہے وہ زور سے، تین اماموں نے پہلی اذان لے لی، امام مالک نے کہا دوسری اذان کی حفاظت بھی تو چاہیے، انہوں نے دوسری اذان کو محفوظ کر دیا، آج فضاؤں میں وہ اذان بھی گونجتی ہے، وہ اذان بھی گونجتی ہے۔ صحابہ کا اختلاف نفس پرستی کی بنیاد پہ نہیں تھا، صحابہ کا اختلاف ایک دوسرے کی ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں تھا، ذاتیات تو تنگ دلوں میں ہوتی ہے، صحابہ کے دل تو سمندروں سے زیادہ وسیع تھے۔ کوئی ہے جو مرتے وقت اپنا پانی دوسرے کو پلا سکے، یا زندہ ہے دوسرے کا لقمہ چھینتے ہیں؟ کوئی ہے جو اپنی بیوی کو طلاق دے کے دوسرے کے نکاح میں لا سکے؟ کوئی ہے جو دوسرے کے اوپر سے تیروں کے وار بچا سکے؟ کیا ایسے صحابہ ایک دوسرے سے بغض کی بنیاد پہ اختلاف کرتے تھے؟ جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے وہ اختلاف رحمت ہے یا زحمت؟ رحمت، رحمت ہے یا زحمت؟ رحمت، سب کہو رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے، بلا شبہ رحمت ہے۔ کسی صحابی نے ایک دوسرے کے خلاف اشتہار نہیں نکالا، نکالا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رفع دین کرنے پہ 50,000، ابن عمر نے کہا نہ کرنے پہ 1,00,000، مسجد نبوی کے باہر اونٹ نما اشتہار لگے، دیکھے آپ نے؟ کوئی اشتہار نہیں لگا۔ صحابہ اللہ کے نبی کے بکھرے ہوئے موتیوں کو جمع کر کے چلے گئے، اب اس پورے ذخیرے کو کون سنبھالے گا؟ ان مسائل کو کون سمجھے گا؟ ان مسائل میں سے جزیات کون نکالے گا؟ رب تعالی کی شان دیکھو، کوفہ کو مرکز بنا دیا، اسی کوفہ میں حضرت علی کا رخ مڑا جو علم کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے تھے، اسی کوفہ کی طرف عبداللہ بن مسعود کا رخ مڑا، کوفہ محدثین اور فقہا کا مستقر بن گیا، 4,000 محدثین اکٹھے بیٹھ کے کوفہ میں نبی کی حدیثیں پڑھایا کرتے تھے، نبی کی حدیثیں سنایا کرتے تھے، کوفہ دار العلم بن گیا۔ حضرت علی نے جب کوفہ کا دورہ کیا، آ کے حیران ہو گئے، کہنے لگے عجیب آدمی ہے یہ عبداللہ بن مسعود، اس نے کوفہ کو علم و حکمت سے بھر دیا۔ اسی کوفہ میں سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، نبی کی حدیثوں پہ غور کیا، مکہ میں جا کے دیکھا مکہ والے نبی کی حدیث پہ کیسے عمل کرتے ہیں، 55 بار مکہ چلے گئے، 55 بار مدینہ چلے گئے، مدینہ والے کیسے عمل کرتے ہیں، حرم کی گلیوں میں گھومے، مدینہ کی شاہراہوں پہ چلے، مدینہ کے بازاروں کے اندر گئے، ایک ایک گلی، ایک ایک نکڑ کو دیکھا، 99 بار خواب میں رب العزت کی زیارت نصیب ہوئی، ایک حدیث کو چنتے تھے، ایک ایک موتی کو پروتے تھے، میدان جہاد کو خالی نہیں چھوڑا، چندے بھیجتے تھے، خود لڑنے کے لیے جاتے تھے، علم کو جمع کیا، ایسا جمع کیا کہ آج دنیا کہتی ہے وما بالمشرقین لہو نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ، نہ مشرق میں ان جیسا، نہ مغرب میں ان جیسا، نہ کوفہ میں ان جیسا، وما بالمشرقین لہو نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ، فلعنۃ ربنا عداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ۔ علم جمع کیا، دنیا نے کہا لوگوں تم نے ابو حنیفہ کو پکڑ کے رسول کو چھوڑ دیا، ہم نے کہا ابو حنیفہ نے ہماری انگلی پکڑ کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دی ہے، رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، صحابہ کو ہم مقتدا پیشوا مانتے ہیں، ابو حنیفہ کو استاد مانتے ہیں، اگر کسی کو استاد ماننا جرم ہے تم کیوں نہیں ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آ جاتے؟ سیدنا ابو حنیفہ کا احسان تھا امت پر، ابو حنیفہ کے سبق سے عبداللہ بن مبارک جیسے محدث اور جلیل القدر مجاہد نکلے ہیں، مشرق ترکی ان کی اقتداء کرتا تھا، خلفاء ان کی اقتداء کرتے تھے، ابو حنیفہ کو رب نے ایسا مقبول بنایا، آج تک دنیا میں جس مسلمان کو حکومت ملتی ہے حنفی نظر آتا ہے، ابو حنیفہ کا عاشق نظر آتا ہے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، امام ابو حنیفہ کا مقتدی تھا، پکا مرید تھا اور ان کا مقلد کہلاتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی پھر ادھر کی طرف مائل ہو گیا، جس غزنوی کا نام لیتے ہو کٹر حنفی تھا، جن بڑے بڑے کمانڈروں کے نام لیتے ہو، جن بڑے بڑے سلاطین کے نام لیتے ہو، ان سے لے کے ملا عمر تک ہر آدمی ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھا ہوا سبق پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم اور حکمت دیا، امام ابو حنیفہ کا نام جن کو نہیں بولنا آتا وہ بھی ان پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ علم کے مقابلے میں ایسے بھی نہیں جیسے سورج کے مقابلے میں ذرہ ہوتا ہے، ہم نے دنیا سے کہا ہے کوئی ہے جو امام ابو حنیفہ کی باتوں کو قرآن و سنت کے مخالف ثابت کر سکے؟ وہ مائی کا لال کھڑا ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کیسے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا میرا جو قول رسول اللہ کی سنت اور حدیث کے خلاف نظر آئے دیوار پہ مار دینا۔ لوگوں نے اس بات کو کس مطلب میں لیا کہ آپ ابو حنیفہ کے اقوال چھانٹو کون سا قول مخالف ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تو اعتماد کی بنیاد پہ کہا ہے، اعتماد کی بنیاد پہ کہا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کہ انشاءاللہ میرا کوئی قول تمہیں سنت رسول کے خلاف نظر نہیں آئے گا، اس لیے چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ میرا کوئی قول خلاف نظر آئے تو اٹھا کے پھینک دو۔ کتنا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم دیا، مقام دیا، جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف تھا بعد کے ائمہ میں سے کسی نے اس صحابی کا قول لے لیا وہ بھی سرآنکھوں پہ، کسی نے اس صحابی کا قول لے لیا وہ بھی سرآنکھوں پہ، اللہ کے نبی کی اداؤں کی حفاظت صحابہ نے کی، صحابہ کے اقوال کی حفاظت ائمہ نے کی، اس لیے ہمیں کسی امام سے ناراضگی نہیں، ہم تو حضرت امام مالک سے بھی محبت رکھتے، حضرت امام شافی سے بھی محبت رکھتے ہیں، حضرت امام احمد سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں نے دین ایک کے چار نہیں بنائے، ایک دین کی حفاظت کی ہے، ایک دین کی، جو ان کے خلاف ہوئے ہیں انہوں نے دین میں 30-30, 35-35 درجے اور شعبے اور فرقے نکالے، ورنہ ان چاروں میں تو کوئی لڑائی نہیں کی۔ یہ سلطنت ترکیہ 500 سال تک کس کی تھی، حنفیوں کی تھی یا کسی اور کی تھی؟ حنفیوں کی تھی۔ اس زمانے میں کعبہ شریف میں چار مسلح تھے، چار مفتی بیٹھتے تھے، جو شافی ہے ان سے مسئلہ پوچھے، جو حنفی ہے ان سے مسئلہ پوچھے، جو مالکی ہے ادھر پوچھے، کسی نے کسی کا سر پھاڑا تھا؟ نہیں۔ کسی نے کسی کا گلا کاٹا تھا؟ نہیں۔ کسی نے کسی کے خلاف اشتہار نکالا تھا؟ نہیں۔ کسی نے کسی کو چیلنج کر کے کافر مشرک کہا تھا؟ نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حضرات ائمہ میں سے سب کا اکرام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، ایک ایک کو سراخوں پہ بٹھاتے ہیں، لیکن تقلید کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اور اس تقلید پہ ہم اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں، ہمیں فخر بھی ہے، ہمیں سعادت بھی ہے، اس لیے کہ امام صاحب نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے جو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ تک لے کے جاتا ہے، اور یہ چیز ہم دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، صرف ڈھکوسلے کی بنیاد سے نہیں۔ تو میرے مجاہدوں کہیں کوئی پمفلٹ دیکھ کے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ نئے مسلمان تو نہیں ہو جاؤ گے؟ کہیں کوئی نیا مجتہد تو پیدا نہیں ہو جائے گا؟ ہر گلی کے اندر ایک نیا مجتہد، ہر گلی کے اندر کوئی نیا امام، ہر گلی کے اندر کوئی نیا فرقہ، ہر کسی کا نیا پمفلٹ۔ چھوڑ دو ان پمفلٹوں کو، رب کی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، رسول اللہ کی حدیث ہمارے لیے کافی ہے، ہم حضرت امام بخاری سے بھی محبت رکھتے ہیں، امام مسلم سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ پکا اللہ ہے الحمدللہ، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اسے نبی کے مقام پہ نہیں لاتے، نبی کو رب کے مقام پہ نہیں لے جاتے، امام کو نبی کے مقام پہ نہیں لے جاتے، ہر کسی کے مراتب کا فرق کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے، ایک اللہ کی وحدانیت ساری زمین پر نافذ کر دی جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ عقیدہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ دیکھ کے ہمارے ساتھی پریشان ہوئے۔ اس حدیث کا جواب کیا؟ اس حدیث کا جواب کیا؟ وہاں جیل میں ایک ساتھی پھر گیا، میں نے اسے کہا یار توبہ کر خامخواہ، صحابہ کا بوجھ دل میں رکھتا ہے۔ کہنے لگا کہ تقلید بڑی منحوس چیز ہے، خط لکھا مجھے، تقلید کیا ہے؟ بڑی منحوس چیز ہے، میں تو رفع دین کرتا ہوں، رفع دین شیخ عبد القادر جیلانی بھی کرتے تھے، علامہ ابن حجر بھی کرتے تھے، مجھے توبہ کراتے ہو تو ان کو بھی توبہ کراؤ۔ تو میں نے اسے خط کے جواب میں لکھا کہ ابن حجر بھی مقلد تھا امام شافعی کا، اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی مقلد تھا امام مالک کا، پہلے تو اپنی منحوس تقلید تو ان دونوں کے اوپر لیا، ان کو منحوس کہے، اگر یہ لوگ منحوس تھے تو ان کی کتابیں کیوں بغل میں لیے پھرتے ہو؟ اگر تقلید جرم ہے ان کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ خامخواہ ایک بات نکال لی کہ تقلید جرم ہے، ہر آدمی تم میں سے دوسرے کا مقلد ہے، کون ہے تم میں سے جو خود قرآن پڑھ کے مسئلہ نکال سکتا ہو؟ کون ہے تم میں سے جو خود حدیث پڑھ کے مسئلہ نکال سکتا ہو؟ ہر آدمی دوسرے کا مقلد ہے، تم ڈاکٹروں کے مقلد ہو، ہم حضرت امام ابو حنیفہ جیسے محدث کے مقلد ہیں۔ تقلید تم بھی کرتے ہو، تقلید ہم بھی کرتے ہیں، ہماری تقلید ایک عالم کی ہے، تم جہلا کی تقلید کے اندر پڑھ کے اپنے آپ کو ضائع اور رسوا کر رہے ہو، تقلید تو کرنی پڑتی۔ کہتے ہیں بس ایک قرآن، کس کو مانیں گے؟ بس ایک قرآن، اور ایک کس کو مانیں گے؟ حدیث۔ میں نے کہا چلو ایک حدیث لے آؤ، کوئی ایک حدیث، آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کوئی ایک حدیث لے آؤ۔ کہا کہ ہم امتی کا قول نہیں سنیں گے۔ کس کا قول نہیں سنیں گے؟ کس کی بات سنیں گے، یا اللہ کی یا کس کی؟ رسول کی۔ میں نے کہا کوئی ایک حدیث لاؤ۔ حدیث لائے، حدثنا ابراہیم ابن مکی۔ میں نے کہا ابراہیم مکی کس خدا یا رسول کا نام ہے؟ یہ حدیث ہمیں بیان کی ابراہیم مکی نے، یہ اس نے اس سے بیان کی، فلاں ہے اس سے فلاں۔ میں نے کہا سارے کون ہیں درمیان میں، حدیث لاؤ نا، یہ تو سارے امتی تھے، ان کے قول کیوں لاتے ہو ہمارے سامنے؟ کسی حدیث تک تم 15 امتیوں کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ہو، 5 امتیوں کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ہو، اگر ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے تو یہی حدیث کے راوی ابراہیم مکی حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ اسی ابراہیم مکی سے امام بخاری نے 20 ثلاثیات نقل کی ہے، امام بخاری جس کا شاگرد ہے وہی شخص امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی شان کو کیا سمجھو گے؟ حضرت امام شافعی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا جو ابو حنیفہ سے بغض رکھتا ہے اس پہ خدا کی لعنت، و اللہ کے دین سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ میرے عزیز دوستو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سو تو نہیں رہے؟ کسی ڈھکوسلے میں نہ آنا، فضول باتیں ہیں ساری۔ ایک آدمی نے مجھے لکھا خط میں، کہا یہ فقہ کے افسانے چھوڑو، دیکھو کتنا گندا لفظ، فقہ کے افسانے چھوڑو حدیث پڑھو۔ میں نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ تو فقہ بیان کرتے تھے، تمہیں اعتراض ہے؟ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کے ہر باب میں فقہ کے اقوال نقل کیے گئے۔ امام بخاری جب بھی کوئی باب باندھتے ہیں پہلے فقیہوں کے اقوال لاتے ہیں اس کے اندر، حدیثوں سے زیادہ فقیہوں کے اقوال ہیں اس میں۔ تو کیا امام بخاری نے بھی افسانے نقل کیے ہیں بخاری شریف میں؟ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت فتنے آ رہے ہیں زمانے، کوئی پمپلیٹ دے جائے گا چھوٹا سا گھر میں، عورتوں کو خراب کرے گا، وہ اگلے دن جاؤ گے تو عورتیں ٹانگیں کھول کے کھڑی ہوں گی مقابلہ کرنے کے لیے۔ کوئی اور پمپلیٹ لے کر جائے گا تو گھر جاؤ گے تو کسی کا چہرہ بدلا ہوگا، اچھی خاصی داڑھی تھی اسٹیکر بنایا ہوگا اس کو، جیسے پرش کے ساتھ پینٹ کر دی ہو کسی نے، بھائی کیا کوئی نئی اجتہاد ہوا ہے؟ ہاں جی نیا اجتہاد ہوا ہے، داڑھی تو اسلام میں ہے، اس کی مقدار اسلام میں نہیں ہے۔ داڑھی تو اسلام میں ہے، اس کی مقدار اسلام میں نہیں ہے۔ وہ جو دو آدمی فارس والے آئے تھے رسول اللہ کے پاس، جن کو دیکھ کے اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا تھا، ان کے چہروں پہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں موجود تھی جن کو کینچیوں سے کترا ہوا تھا، نبی نے چہرہ پھیر کے کہا اگر قتل کرنا جائز ہوتا تو میں ان کو قتل کرتے تھا۔ اور نبی نے کہا کہ اے فلوہا داڑیوں کو لٹکاؤ، یہ جو اسٹیکر چپکا ہوتا ہے یہ تو لٹکتا ہی نہیں ہے، لٹکتا ہے یہ اسٹیکر؟ چھوٹا سا اسٹیکر چہرے پہ چپکا لیا، خوش ہو گئے کہ ہم نے نبی کی سنت پوری کر لی۔ اور باقیوں کو پریشانی ہے کہ ایک مٹھ سے زائد کیوں کاٹ دیتے ہو، سیدنا ابن عمر ساری زندگی بخاری بخاری کرتے، ابن عمر نے بخاری نے ابن عمر بخاری کے اندر ابن عمر کا فعل آیا کہ وہ ایک مجھ سے زیادہ کاٹتے تھے، کیا ابن عمر سے بڑا متبع سنت موجود ہے کوئی؟ نہیں. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حضرت گنگوئی فرماتے تھے 30 سال قرآن حدیث کا مطالعہ کیا، کوئی بات فقہ حنفی کے خلاف نظر نہیں آئی الحمدللہ. اس لیے میرے دوستو اس بارے میں بالکل مطمئن ہو کر، بالکل اپنا دین ایک طرف کر کے کہ اللہ نے جو عقیدہ دیا ہے اسی پر رہیں گے انشاءاللہ، یہی سچا ہے، یہی پکا ہے. یہ جو ڈاکٹر، یہ جو ساری زندگی وہ ملازمتیں کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، بڑھاپے میں آ کے ایک پمپلٹ لکھ کے اسلام کا آپریشن کرتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آ جانا، ان کی تفسیروں میں نہ آ جانا، اللہ کا سچا دین ہمارے پاس بے عین ہی محفوظ ہے، اور یہی عقیدہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تک لے جائے گا اور ہماری آخرت میں کامیابی کا ضامن بنے گا. ہم نے اندھے ہو کر نہیں اس عقیدے کو اپنایا، ہم نے قادیانیوں کے کان کھول کے بھی دیکھے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے سوائے جھوٹ اور بکواس کے اور کچھ نہیں نکلا. ہم نے رافضیوں کو بھی دیکھا سوائے غلاظت کے اور کچھ نہیں لکھا. ہم نے بڑے بڑے مفکروں کو دیکھا سوائے روشن خیالی اور جہالت اور تاریخ ذہنی کے اور کچھ نہیں نظر آیا. ہم نے بہت بڑے بڑے حلوے کے عاشقوں کو بھی دیکھا سوائے قبروں پہ ناچنے، ہاتھوں میں کڑے پہننے اور شرک کرنے کے اور کچھ نظر نہیں آیا. ہم نے ان کو بھی دیکھا جن میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو امام کہہ کے تقلید کو شرک کہتا پھرتا ہے. اللہ کی قسم ان سے زیادہ گھٹیا مقلد کوئی نہیں ہوتا. یہ ہر شخص کی تقلید کرتے ہیں اور اتنی اندھی کرتے ہیں کہ حدیث لا کے دکھا دو تب بھی نہیں چھوڑتے. ہمیں تانا دیتے ہیں ابو حنیفہ کے مقلد، خود اپنے مولویوں کی بات مانتے ہیں اور ایسی مانتے ہیں قتل کر دیتے ہیں سامنے والے. مقلد تو تم ہو. حضرت جی ایک بات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ والد کی منکوحہ کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ قرآن کا برابر. اس قسم کے بہت سارے مسائل فقہ کی عبارتیں کاٹ کاٹ کے دیے جاتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تقویٰ یہ تھا کہ شہر میں بکری گم ہو گئی، 6 سال تک گوشت نہیں کھایا تھا انہوں نے کہ کہیں اس چوری شدہ بکری کا نہ ہو. ایسے آدمی پر اس قسم کے الزامات ہمارے سامنے لا کے دیکھیں کہ فقہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے ہم نے پوچھا ہے، تحقیقات کی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی ہیں. کچھ نہیں ہے سوائے جہالت، کچھ نہیں ہے سوائے جہالت، سوائے الٹے سیدھے دعووں کے. میرے محترم دوستو ایک مجاہد کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نام یاد کر لینا. اللہ کے نبی نے کہا سارے دوزخ میں جائیں گے، ایک جماعت جنتی ہوگی. ہم نے پوچھا آقا کون سی، کہا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں وہ صحابی اور جس پر میرے صحابہ ہے. ما انا علیہ قرآن و سنت ہو گیا، ہم نے نام رکھا اہل سنت اور صحابہ ہو گئے بل جماعت. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت بل جماعت. سنت ہم نے کہا اس لیے کہ سنت میں قرآن بھی آتا ہے، سنت میں حدیث بھی آتی ہے، سنت میں نبی کے اقوال بھی آتے ہیں، سنت میں نبی کے افعال بھی آتے ہیں، سنت میں نبی کی تقریر بھی آتی ہے، سنت کے اندر ساری چیزیں جمع ہوتی ہے. ہم اہل سنت ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کو مانتے ہیں بس جماعت. لیکن قرآن و حدیث کو کس کی تشریح سے مانتے ہیں، کسی ڈاکٹر کی یا مفسر کی؟ نہیں، جماعت صحابہ کی تشریح سے مانتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. بس بنیادی اصول میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ عقیدہ اہل سنت والجماعت پہ پختگی. کہہ دو ہم سارے اہل سنت والجماعت ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. میری بات سنو، وعدہ کرو، عہد کرو کہ مرتے دم تک اس عقیدے کو نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ. عہد کرتے ہو؟ اچھا عہد کرنا. کسی پمفلٹ، کسی کے اشتہار، کسی کی تقریر سے متاثر ہو کے دائیں بائیں نہ دیکھنا. انشاءاللہ یہ جو دیواروں پہ نعرے لکھتے ہیں ان سے پوچھو، کہتے ہیں غزنوی کے بیٹے ہیں ہم. غزنوی تو حنفی تھا، تم تو حنفیوں کو گالیاں دیتے ہو. ابا حنفی بیٹے ناراض، ہم غزنوی کے بیٹے. کہتے ہیں ہندوستان پہ 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ سارے وہی اورنگزیب تھے، شاہ جہاں تھے، سارے کٹر حنفی تھے، فتاوا عالمگیریہ لکھ کے چھوڑی. تم تو ان کو مسلمان نہیں مانتے، پھر کیوں کہتے ہو 1000 تک مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں؟ کہیں تو اپنا کوئی وہ دکھاؤ، کہیں دائیں بائیں نہیں ہو جانا، پریشان ہو جاؤ گے. پھر ایسے پریشان ہو گے کچھ پتا نہیں چلے گا. کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں. حدیثیں خود مطالعہ شروع کرو گے, پہلا باب آئے گا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا منع ہے, دوسرا باب آئے گا کہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے پیشاب کیا, کہو گے نعوذ باللہ حدیث ہی جھوٹی ہے, منکر حدیث بن جاؤ گے. اور ہمارے ہاں ہمارے شہر میں لوگ منکر حدیث بن گئے, حدیث کی کتاب ہر کسی کے ہاتھ میں پکڑا دی, پہلے اصول تک نہیں پڑھائے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں جہاد عطا فرمایا, اور اس جہاد پہ پختہ رہنے کے لیے جہاں اور نسخوں کی ضرورت ہے وہاں یہ کہ ہم عقیدہ اہل سنت والجماعت پر پختہ ہوں, مضبوط ہوں, دل کے اطمینان اور یقین کے ساتھ ہم اس عقیدے کو اپنائیں, اس عقیدے کی دعوت دیں. ہم کسی سے نہیں لڑتے, کسی سے نہیں جھگڑتے, لیکن ہمارا دل دکھتا ہے جب کوئی اشتہار دیکھتے ہیں نا کہ رفع یدین پر 50,000 کا اشتہار, ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ اشتہار حضرت عبداللہ بن مسعود کے خلاف لگایا گیا. انہوں نے تو رفع یدین کے خلاف روایت لیا, کیا نبی کے صحابہ کے خلاف اشتہار نکالے جائیں؟ کچھ تو انصاف کرنا چاہیے, کچھ تو عقل کے ناخن پکڑنے چاہیے. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ, صحیح عمل اور صحیح نیت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.